أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ دا مبارک آیاتونه د سورته الاحزاب د لسم آیات څخه شروع شپاره سم آیات باندې ختم سوره د دې ربط تما قبل سره واضح دي زکه چې د جیو ټول آیاتو چې دروغ او وشتم آیات پورې چې قصه د غزوې احزاب او قصه د غزوې بنو قریزه خو دغه چې مختصر د هغه لږه بنسټ ته دا بیا ما پرون بیان کی نو دا آیاتونه د هغه سره اړه لري نو اول آیات چې پرون موږ ویلو چې یا ایها الذین آمنوا نو دا پرون درس چې دی چې ول ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړي الله ولته چې در یاد کی نعمت تعالی پاک پر تاسو باندې څه وخت دا نعمت تر باندې کړی وو اذ جاءتكم جنود ولكم اختشت على شكر رالي جنود جمع د جند ول شكر مراد د احزاب ول شكر وي چې د مکه قریش او د مدینه او خواته چې راځي پر دالاري چې نور سکلی او قبیله آباد و دغه ګرد سره راجام وي دا ګرد سره راجام سوی دل تراله او د بنو قریزه او چمال د یهود داله و دلته د نبی علی سلام سره قرارداد د امن د سخت کړي و د مدینه یهود دغه چې به بیا و بره به شان ورته راځغل ولا دا بیا مر سره سچول بیا دغه سمو کې ولا ک په لاس درس وسلا دې د ګرد دنیا خلق پر راټول دي بس به ریشي ور وکړو دا جنود لشکر چې دلته رالی فارسلنا علیهم ریحا فغایت کې موږ ویل چې الله ول نو بره مو راواز ول پر دی باندې یو باد توند باد چې لیر او جنودن لم تروها او دا سل شکر مو پر راوسته و چې تاسو هغه نه دی الله پاک وي نو دغه نعمت خود در پیاد کی چې ستا کومک په بعد سروس یا ته باج صبا وای نبی علی صلاتو و سلام بول نو سرتو بالصباح زما نصرت سودی په باج صبا سر باج صبا دغه چرالی زما نصرت په دغه وس او دا لشکری د ملایکه و چرالی شدی فجرو کې روع بچاو وكان الله بما تعملون بصيرا او دي الله تعالی په هغه څه چې تاسو عمل کوي لیدونکی دی چې دا خندق مو په څه زحمت وکشي او په شی چې پاخ مو دا د مثال په تور دا مظاهره وکړه چې ګرد د اسلام خدمت ودرې د لاس نو د خندق شل خو نو ما سانه کار نو چې دا په شپږ ورځې کې سرته ورسېږي کار تمام شو او بل دغه څه غټ دشمن چې د دنیا کوپاره ده په هغه وخت کې راجمه و باندې راغلی او تاسو استقامت ښکاره کړئ الله دا کار ما دینو نو نصرت پیدا دار ووتله چې تاسو استقامت ښکاره کړئ د الله تعالی د طرف څخه هغه امداد در کور سره او دغه نعمت در په یاد کړئ. اوس نو پسې نور بیان چې راځي چې دا قصه نو څه وخت پیښه شوله چې لشکر د سراله باره بیا باد رالی باره نو بیا دا قصه نور لشکر چې تاسو نه لیدل چې ملایک ویل څه وخت دا قصه رااله دا قصه اې هغه وخت والا وي جاءو چې دوی رااله د دشمنان کوم وتسې ته من فوقکم د لوړي خواڅه دستاسي ومن اسفل او د کشتي خواڅه خستاسي ومن اسفل او د کشتي خواڅه منکم ستاسي دا مدینه شریف چې د دې د شرقي خو المرخاته خو چې د دې ته دی لوړه وای او د دې غربي خو چې دا غه تکشته وای نو د شرقي خو څخه چې دی د بونو غت پان چې ال تغبل قبيله او د قريش څخه چې يهود را لغو ته ورل شمال قرار دا دې مر سره وکي پرل بیا د خیبر د خرماو د کال پر حاصلات تسته درکو خو د جنگ شرکت وکي ناغه د اغل وړي خو څخه پراله او د اسپل د خو د مدینه د غرب د خو څخه چې دی د مکه قریش او دغه سنور رل چې ور سره دا د جه خو څخه پراله نو الله تعالی دوی خو وی چې دغه نصرت او دغه واقعات پیر سو دا په هغه حالت کې چې مدینه چار طرف محاصره سو شرق او غرب ورته ونی ولا داس از هغه وخت په دا واقع جاءو چې دغه کوپار را لکوم تسته من فوقکم د لوړي خو څخه ستاسي چې شرقي وو د دمرخاته خو د مدینه و من اسفل او د کشتي خو څخه من کوم ستاسي دغه ټیم کې دغه قصه پیښه سو بیا از الا پکوي و از هم دا هغه وخت و دغه واقع چې هغه نسات راغلی و از هم دا هغه وخت و زاغت چریډس ولې کجیس و الابصار واسترګ سترګې چې دا چې د سترګو زیغ دغه ته ویل کېږي چې یو شي ترډې ودرېږي موږ براوی سترګې ټاغې ونیولې رډې ونیولې نه براوی د سترګې نسوره په وړې داره کم شو دغه څه ورخته یې پیښ شو دوه غندر شکر خو دوه لزر صدر پنځه لزر مدینه دوه ننو کې ځای دی نو دې د خندق کنه لوی پرغه سربېره چې دا په وجود نه ویل دل برا سترګې دغه رقم رډې ودرېږي دا وګوره مقابله وګوره امو زموږ ځکه ګرځ تور خېژونه چې اوس موږ څه خپل متصور کو دوه لزر نه پر سل پوجان یو ځان روا یو ځای روان برای خلک خلک وایم ځکه پوج ګردنی ولی نو دا چې پنځه لزر او مدینه دون نو کی فقوا ته خنو لږ ځایو دا پر راو سرخه ده نو د خلکو سترګې خود غاده براو وخت سترګې ډوبونی و شه حیران سپ چې دا بس کو نو الله دا استعبر ځنی وکي چې دا دغه سخت مرحله ده چې الله تعالی هغه خال خال ځایونه د بیر ښکار کی چې ګور سترګې ډوبدل یې ته ګورت و ای هغه وخت زاغت چری جسوی الابصار سترګې وبلغت القلوب الحناجر وبلغت او ورسد القلوب وزرنا الحناجر وچنغړکت چنغړکت غستونی چې موږ ورته وای حنجره د اواز چې تر راوځي وره خلک وای موږ پښتانه وای وایزړه مخلیه تراله یا دا اردو علاوه کلیجی مو پراګه مطلب دی د انس تعبیر کی دغه چې معنا دا ورخته یت دغه رقم وو چې د خلکو زړه د غزای تراله چې معنا نه پسې خته چې د کی سره مقابله وس په چی شه کې اسلحه تمام لري خلګه تمام لري او زمر دا ماته ګډه اسلحه او دایو څونه پر عدالت سره ولا نو الله تعالی بل تعبیر دغه سو کې شو بلغت او ورسد القلوب وزرنا د مؤمنان الحناجر وحنجروت ودا چنغړکت وتظنون بالله الظنونا درهم تعبير على ذسكي وتظنون أو تسكو مانك بالله برا لاف أكبر الظنون قمانون برا لاف أجر كم رقم قمانون شروع أسول يوخد منافقان قمانون وغوخ دا وقت عقدان ندول دا غوخ دا غوالا چبا بان لرسول دي نخدائك ومكو سر کردي لا مازن عوز بلا در واقع دي مش بخطا باس دو غوخ دا غمانو چبا ناخو كساخو اغدا لكموش دا چه معلومه دا چه ايچه لانست دا پرميدان نكو مك ولا كويني نشي ولا كويني دا مؤمنانو تسنگو غمانو دا مؤمنانو با دا غمان چه بي اختیار انسان ترا گردي عقیده خو چې دا رسول حق دی الله تعالی زموږ امداد کوي مګر چې دا د ام یقین چې امداد میکور کیږي پر انسان غ زحمت راسي انسان ته شیطان وسوسه ور اچي دا وسوسه کوي انسان ته راځي په خپل ځل کې چې دای اظهار نشي پکولای نشي ویلای

چې برای ایت چم نکدل اصحاب دور اسو دور اس د ارسه چې په وکړه نه ما کې دل نه خطل برای دا د جې د پاره چې علاوه په دې امتحان کاوه چې ځینې اصحاب ته مخ راوړي چې د شادي سلمان څخه دا پټ خپل آیاخ تسول دا غاري وسوک شایسته د خندقه څخه نو د مجیم زګ خوم شاو خاغرونه چې خوته سلیدا جاده نو سګاری به پکښ راغلي چې اوس په دې څه چم کې برای مشوره سره وکړه چې ورسې نبی علی سلام تو وست چورته دغه سیګار ا برای ور واسطه چې یا رسول الله لازمش په خوای کې دغه سیګار راغلی ده په خدای کې هیڅ بری چورته وي نه د پښتنو په لهجه مې درته ویل چې موږ امکان نه لسته چې وس نه ما تیژ نه خیش رسول الله علیه السلام ورسره رالی برای دا کلنګ بولی یا موږ چې ما ترول ورته وای چې د بری په ماتی ولته سیرا کی ا چې نبی علی صلاتو والسلام دا ول دواره پورته کی چې وی وهن درېمې سایز نه راځه دا کړه ما ته سوی لمبای تر ما بینز وو ته له د جډبری چې دا یو سره جلاس رونا وس دا بل پلا چې بیا ور سره کی بل درې مې را جلا کړه ابل بار سره خاص په دې کې بیا دغه سغټه لمبا وسول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بار او خطی ال تر وک شینستی بار په دغه لمب کې ما د کسرا مانی ولې دې چا علامه تر اشکارا کړل بابا یو خو خندق دی جوړ دی لکه مثلا دغه نشل وړي فرض کله کده د مسجد جوال دلته تناس چې دلته لمبا وس لمبا د ډبر وکړل بار په دغه کې ما ته د کسرا مانی او خزانه علاوه زلول چاغه به هم د خیره فتح کوو نو دغه منافق چې دا اوس مان واخسه دا معتب بن قشیر او دا کعمه بن ابی رقبه ویل ول دی په خندق کې وس د کسرا مانی ویني موږ ودا کړه ته بولی وس کولای شو د شادي کوم کو نه تراس دغه دغه رخصن دي خبرې شروع کړه دا دغه وخت خبره دا کومک چې د الله تعالی په دغه وخت کې نو وسوم دغه رقم ده چې په مؤمنانو ارزه عام خلک ډری شروع کړه الله تعالی د دې ډری سره سره بیا کوي او لاره ورکړي بیا سترګې یې خنیږي او الله دا خو بیا نه وسوم وإذ هاغ وقت فدا واقعا يقول شو يلي المنافقون منافقان والذين وام أغ خلق دا منافقان يدون في قلوبهم چه بزروي كده دي مرغ دون أغا ناجوري ودا كفر أغا شك جدا على وتعالى ودا رسول فبارك دي در لودي ودي سوال والما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ما وعد وعدنا درا كرنا ومشتا الله على پاك ورسوله او رسول ده الا غرور مگر نه په دوکا سره بره الا خطا استول پر گوته کشمیر را ته جوړ کی چې دای کوم کو نه دی پلان نه دی کوم یې سي خطا استول ګور پر الله باندې دوکا باز حکم کی دا الله پر رسول یو کی وسم دا غره کم چې سی بیوري چې پزړي کی ایمان نه لري دا غره کم دا قران احکام توهین نه یي دا غسه د احاديث توهین چې ورتاري هم بس چې دا اوس یې مړي د پښتانه زوی دی کدا اوس چی شي سبلا دی نو دی دا غسه ما وعده وعدانه وکړي ناز مرسل الله الله ورسوله رسول الله الا غرورا مگر نه په خطا ایستو په دوه کسره برل د خطا ایستو کومه کې کوم دي ته دا یو خښ پوښتنه وګره د جپ جنگ ته وسور ځه دا بل وخت علا درته وښ غره و از و از عرف لا وای چاله دا کوم مکس ما په دغه اسمه دغه وخت کرا غری دي فشاله و و از او هغه وخت و دا واقعه قالت تو ویل طائفه ی وی د دې منهم د دغه کفار منافقان سغه بیا دا رقم ویل دا دو امر دا چې بیا ده دا به ویس بنی قیزن میش دای او اندوالانه و دا منافقان هم د دې سره دا به را پیش خپل اندوالانه درلو دل هغه بیا ویل ولیا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا یا اهل یثرب ای د یثرب خلکو دغه مدینه شریفه ته په خوا چې نبی علی السلام هجرت نه وکړي نو می یثرب و نو می یثرب و بر ای د یثرب خلکو دا د چنګې دو ځای نه دی کز ما په کول کې کورو ته درځغلی دا ځای و دا جنگ و دا لکه د انسان کاری ګر سره اس کورو ته درځي یی به دا خبره خبره کړ په دانور کې چې بارا به ویني په پوج باندې ما ته ګرځي زیبنو نو و اذ او هغه وخت دا واقع پیښ شو ول قالت چې ویله طائفه تن یی وی بلی دلی من هم د دوی څخه څنګه ویلو یا اهل یثرب ای خاویندانو ای باشندگانو د مدینه یثرب د مدینه بولی شمال په خوای ګر سره نوم دغه لا مقامه استوګنه و ټینګه د نسل کوم ستاسو د پاره په دې ځای کې دلته تست مقام نو مقام د اوسې دو ځای بول د ټینګه دو ځای بول دلته ملاک په شی ټینګیسي دا جنگ څوک نس کوي نو څه شو کی فرجعو نو وګرځي خپل کور ته ولر سي دلته چیش کوي پالتو نس هغه سي جنگ ولاکه وکي دا جنگ وګوره دا کېدل فشار پاک پر مې ويستاذنو بل درېمه ډاله د ګورې د منافقانو هغه ډاله سه دومه دغه سو درېمه بیا راپورته سو ويستأذن اجازه غشتل دا به ابو عرابه او بنو حارثه او بنو سلمه

دغه نوکر لر ځنډو کړه ډېر ځنډو چې زه به خپل پټوی پلا را واخلم زه به توره را واخلم بیا دی په کور کې بیا مینټ ولاکه تکه کې راځغلی پوچ ته ځان را رسید د کوپارو پوچ ته په دې کې د سټیپ د سټی شرکت کې دلته چې وس راغلی دی د جزایز و راځم کورې واسي علاوه دې دغه رقم نشال کې کوپار را وغوړی اعلان ورته کې چې الی راسي دی په خپل کور کې یو غړی نه پاتېر الا یې سیری استثناء دلته نو یو غړی کې پاتې شو چې په ټومه ټو یو بوټه سره برابر و نور په ځغاسته روان دی د خلکو په چن په جوتک و ما تلبثو دی بزند و نکی بها پا داغ خپلو کورو که الا یسیره مگر نلج ورزی الا پاک دی بل حالات بیانه چه که دل تخیر داغ کار دی چه وست آده پرشای زورون جیزی کور تزی او کچیر کپیر را وغاری در نبی علیه السلام و مقابلیت دی غیر تعبیر پا پتنه وکی چه پتنه تی را وغاری پا اگه گلی نخ تایار دی رازی مگر بل زای بیاده سا چم کردی دا غصر دی چه دا وست پر کور زورون جیزی دا بنو حارثه او بنو سلمه علاوه ولقد او په تحقیق سره ولقد او خامخه په تحقیق کانو دی و عاهدو دی معاهده وعده کړی و الله د الله سره من قبل په خوا څنګه وعده کړی و لا یولون چې دی بنه ګرځي الادبار الشاوی چې دی به شابه نه ګرځي په جنگ دا وعده نو ځینې مفسرین وایي د بدر واقعات چې پیښ شول په بدر کې خو مؤمنان کامیاب شول دغه خلک په هغه وخت کې د بدر جنگ ته نه وتلل د اخوا چې دا مؤمنانو بنجان دي ول او یانه پاره د کوپارو سرداران وي چې اویا ور وژل دي د اخوا په دیو په زرو پلنډ را روان وي د سپینو زرو د سرو زرو د دې خو نه برادر سره و خوړس برل ته د خدای به بیا جنگ نه کیپیش په هغه قران کې مفاته کې ته و د زی بیا ور سره زم چې دا رقم زو جنگي زم بیا به تش ما وګوري الته دې دا وعده کړو جنگ خدای تللی نه وو خدلته چې دا جنگ کیسه کېدل چې دا مالونه یې ولیدل چې سره زر او سپین زر رااله په پلنډو پلنډو برا دا ویل چې بس ما د خدای سره وعده که بیا جنگ پیښ په خدای چې زم داسې مخه مخبر ورس خلک الله یې الته هغه وعده کولې دلته چې دا قصه پیښه سول اوس دا غدې پر شای زور جنگ لا شروع نه دی د زم کور ته کور می وایسي دي نو خو هغه وعده در په یاد کده یو ځینې وایي چې د احد ورځې په یاد د احد په ورځ کې چې واغ مؤمنان ته چپلاش کاست پیښ شو د رسول الله سلام غاښ مبارک هم شهید شو الته بار دی پښمانی کولې مرل ک بیا بل پلا جنگ پیښ شو په هغه خدای ک بیا ز شاو کافر ته وګرځوم چې خاص په پرده تنګي و نه ولي پرده زګر می و نه ولي زما شاو کافر بیا ولا ک سر وینځ ما به مخ و کافر ته پر ورځم دغه ارمان د احد وخت الکیم ده خبر ښکارا کړ چې بیا ز ولا ک شاو ورځم الله نو خو یاج د احد جنگ وسه دا وعده کړی د زما سره یاج هغه د مدینه د جنگ ارمان درلودي تال کبیا جنگ پیښ په خدا کبیا زپاته سم شپر کاپر مخه مخ ورونه زغلم وس چې دی جنگ پیښ نه دی ته پر شاز ورونه نه دی به څنګه کار دی خدا دې کوي کومه منافقت را تر وس را سرګنس راشکا راسونو الله وای ولقد ولقد او یعنی وو حال ده لخه ما خاقت په تحقیق سره کانو دی و حال دغه دی چې دغه وعده کړی اوس هغه رقم چې مونږ کې وو حال دا لخه مخه قد په تخسر کانو دی وعاهدو دی کلکه وعده کړی و الله د اعلی سره من قبل په خوا د بدر تر جنگ وروسته چې په جنگ کې دی شرکت نه وکړي یا د احد تر جنگ وروسته دی څنګه وعده کړی و ولا یولون چې دی به نه ګرځي الادبار دا شاوی خپلی دی به شاو کافر ته نه ګرځي علاوه نو چې دا وعده کړی و وکانا عهد الله مسؤوله دا وعدونه مو چې نه دي سیدي اوس موږ در لاس څوک نکټنګ د دغه وعده سوال الله ستاسو راکی چې هغه دی وعده د چنګار دي د مؤمنانو په مخ کې دلته چې وځه دا کیسه پیښه سول په دې ځکه ستا کور یې واځي د زغلې لکه بل څوک چې سره کور نه لري داسې وایم وکانه ده عهد الله وعده ده الله پاک مسؤولا سوال کرده شو ده پښتنه کول کړه کیږي په دې کې چې وعده دې هغه عمل دې هغه دا وځي سره جلاس ول قل نو تور توه وس نبی علی السلام تعالی پاک دی خدای غدری دجس وی او اغه ویل بل اغه ویل بل اغه ویل په دغه وخت زما يم دادم د تراغل دی خدای غچ دای وس کورته جته د سی خبره باندې سر خلاص ک قلت ورته چورته لن ينفع اذ کلا بغټه ون رسی کوم تستل پرارو کیشته کیشته خدای دغه د پاره ک چې وازه به د مرګ خلاص چې ستا مرګ مقدر دی کما ثانیه ورسیدل اخره وښ د مور په غیش پروته ولا کولارش په دغه باندې ستا عمر نه اوږدیږي چې ته پیرار وکې ته په دغه خوست په زړه کې چې دغه نیولی چې برای مې عمر اوږدیږي لن ینفع هیڅکله به ګټه ونه کړي کومو تاسو ته الفرار وتیښته ان فرارتم که چیرې تاسې وتښتئ من د الموت د مرګ څخه او القتل یا د قتل څخه خو دلته به ته یا د مرګ بیریږې مرگ دا مطلب سوچ من افشا بمی وشو ایر خندق تا بشا واسه مر بسن یا دا قتل بریاری چو کپیر بمی وولی که دا مرگ ترشتی که دا قتل ترشتی پا دا دوارو که تا تا گتنو که دا چیشتی نسی خلاصی دلی این پرارتم که تیس چیری چیشتی که من الموت دا مرگ سخه ایویل مرگ دا چو بخبل سره مرکیج منای و بلاور پیششی ایویل قتل یا دا وجولو سخه چو کپیر بمی مرکی و ایذن لا تمتعون الا قلیل سیدی وست و ترش کجا و ما در مرگ زان وکشی تا قتل می زان وکشی کورت می زان را ورسا علاوی و ایذن پداغ وقت کشتر پرار وکه لا تو متعون تشت منپعت ندر کول کیش تا تا وسایی ندر کول کیش ایلا قلیلا مگر نلر پا کور کنو عبدالعبادش بنده قدرتوی مالا چی وعدا نبدلی رسیدی وست زان وکشی کورت و لرسا علتم دوغن کدر تجوند کولا سی چاقا علا در تلی کریدی قليلة بداغة ورتوش لا تمتعون وإذا بداغة ورتك لا تمتعون وتشت من بعت ندرك والكيج بردي جون ما نقطع أخستل ندرك والكيج إلا قليلا مقرنا لج شاغ أجال جرا ورس لي برخ برا جكار تماميج نو مارك شدي أغب مرمي وبدي جان في سندي ثرلي دير خلق تر مرمي جون جرا وتجي دير خلق في بنغلو كي جرا باس في بقار بني برا ويمشوا ساعة وقتل مارك هو عدا بني دي نو دوغة نقدر خبر پیغمبر عليه السلام تعالى وتي أخير ورتوا كبار ورتازك كورت جا كده ليه باتيج نبش ورتا په دا پیرار باندې د مرګ خلاصي جن کستا فکر دغی مرګ چې دی پر خپل وخت باندې راځي نو دا د قصې د غیو پړاو د درجه ځای پر موږ راو تر اوسه خو هغه د احزاب متعلق چې خلکو دا چم کوه دغه دغه باندې کول یاله او تر دا د دې هغه صحنه موږ ته دغه سره حاضر کړ چې سترګې د خلکو رډ راوخه ته دوام زړه و د حنجرې ته راغلی او ځین ځین کسانو بل دغه ام ویل چې بارای ول چی دا نو اوس څنګه هغه کومک څه څه ته زنو نو چې تاسو ګمان پر الله تعالی باندې ګمانونه کول منافق خو د سره ګمان دغه و چې برل ګرد دروغ دی غلطی دی د مؤمن په زړه کې بې اختیار څه څه اندېښنې را ګرځي دغه صحه حالت الله دا غزما امداد بار را لی چې هغه باد او هغه لشکر رای دې امداد وکړي بیا به نور بیا ورسته وای کې ژوند واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.